Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Patrole NATO powinny chronić morską infrastrukturę na Bałtyku, mówi premier przed wylotem na szczyt sojuszu w Helsinkach. W Brukseli dziś uroczysta inauguracja polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Za niecałe 2 tygodnie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieramy na hematologię i onkologię dziecięcą. Krytyczna infrastruktura na Bałtyku powinna być chroniona przez natowskie patrole, powiedział przed wylotem do Helsinek premier Donald Tusk. W stolicy Finlandii odbędzie się dziś szczyt NATO poświęcony m.in. zwalczaniu rosyjskiej dywersji w rejonie Morza Bałtyckiego. Cieszę się, że wprost odpowiedzią na nasze wezwanie jest uruchomienie na nowo natowskiej akcji Baltic Sentry, znaczy Bałtycka Warta. Ta formuła pozwoli na używanie natowskiej infrastruktury, w tym okrętów wojennych, które umożliwią nam skuteczniejsze patrolowanie Bałtyku. W listopadzie uszkodzone zostały 2 podmorskie kable łączące Finlandię z Niemcami oraz Szwecję z Finlandią. W grudniu doszło do zniszczenia kabla pod Zatoką Fińską, a także kilku kabli transmisji danych między Finlandią, Estonią a Niemcami. W Brukseli dziś uroczysta inauguracja polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W budynkach unijnej rady, gdzie spotykają się ministrowie i przywódcy 27, stanęły prace polskich artystek. Alicja Patanowska stworzyła instalację Klimat to my. Jej centralnym motywem jest woda, symboliczne źródło życia, mówi artystka. Ten tytuł już jest znaczący, ponieważ to my ludzie wpływamy na to, jak klimat wygląda. Moja instalacja skupia się na wodzie. To jest najważniejszy symbol, który ma opowiedzieć historię o międzygatunkowej solidarności i o potrzebie tej solidarności. W południe nastąpi uroczyste otwarcie tych instalacji. Wieczorem w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych wystąpi grupa jazzowa Marcin Wasilewski Trio. To także będzie inauguracja programu kulturalnego w Brukseli w czasie polskiego przewodnictwa w Unii. Za niecałe 2 tygodnie 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane pieniądze będą przeznaczone na hematologię i onkologię dziecięcą, mówi współtwórca WOŚP, kardiochirurg profesor Bohdan Maruszewski. Potrzebny z kolei jest sprzęt dla ośrodków głównie chirurgicznych, zabiegowych, leczących choroby nowotworowe u dzieci. To jest dalsze wyposażenie kolejnych ośrodków diagnostyki genetycznej, więc mówimy o tej najnowocześniejszej, ultra nowoczesnej diagnostyce genetycznej, która pozwala wyleczyć prawie wszystkie dzieci. Dzięki rozwojowi medycyny liczba wyleczeń wzrosła do 80-90%, to co stawia Polskę na równi z krajami Europy Zachodniej czy Stanami Zjednoczonymi. Fundacja już 4-krotnie wsparła diagnostykę onkologiczną dzieci, kupując ponad 1000 urządzeń o łącznej wartości prawie 108 milionów złotych. Na 33. finał WOŚP odbędzie się 26 stycznia. Na większości terytorium Polski zapowiadane są opady marznące, powodujące gołoleć. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 2. stopnia dla całego kraju, z wyjątkiem południowych części województwa. Śląskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego i południowych krańców Lubelszczyzny. W pozostałej części kraju od rana ma padać marznący deszcz lub mrzawka, które będą powodowały gołoleć. Tymczasem w Elblągu strażnicy miejscy pomagają uruchomić samochód, gdy akumulator przegrał z mrozem. Wystarczy zadzwonić pod numer 986. Zima łagodniejsza, to i zgłoszeń jest mniej niż rok temu, mówi komendant straży Arkadiusz nomen omen Kulik. Aura sprzyja mieszkańcom i tych problemów jest mniej niż w zeszłych latach. Niemniej jednak cały czas przyjmujemy zgłoszenia od mieszkańców o pomoc. Przed sezonem nawet zaopatrzyliśmy się w 2 nowe bostery, bo poprzednie już były na tyle wiekowe, że się zużyły. Jesteśmy gotowi do niesienia pomocy mieszkańcom. W ubiegłym roku Straż Miejska w Elblągu pomogła w odpaleniu samochodu prawie 130 razy. Ma 19 lat, ale twierdzi, że na problemach uczniów zjadła już zęby. Rzeczniczka praw ucznia i dialogu szkolnego rozpoczęła urzędowanie w Krakowie. Została nią studentka i aktywistka Aleksandra Twaruk. Jak podkreśla, będzie starała się nie tylko bronić uczniów, ale też dbać o nauczycieli. Prawa uczniów to nie są tylko ich prawa, ale też obowiązki. Nie możemy tylko brać pod uwagę to, że oni wszystko mogą, ale też niektóre rzeczy muszą zrobić. Trzeba na to patrzeć i no, na pewno będę broniła po prostu prawdy, bo to jest najważniejsze. I komunikacji. Rzecznicy praw ucznia działają także m.in. w Warszawie, Białymstoku i Gdańsku. Niezbywalnym prawem ucznia są ferie zimowe, do których przygotowują się Bieszczady. Podobnie jak w ubiegłych latach, turyści również i w tym roku stawiają na góry i zimowe szaleństwo, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie. najbardziej obłożone są obiekty blisko stacji narciarskich, plus Bieszczady czy Beskidniski, miejsca, gdzie można pojeździć na biegówkach, na skiturach, albo po prostu powędrować, bo te miejsca mają zupełnie inny klimat. Zimą zamieniają się w taką bajkową, zimową krainę. Od 20 stycznia ferie zimowe w kraju rozpoczynają województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak sobie pomóc we wstawaniu? Na przykład sportowymi emocjami, zwłaszcza gdy Polacy triumfują w Melbourne. Norbert Michalak zdradzi szczegóły. Dzień dobry. Dzień dobry, brawo dla Huberta Hurkacza. Choć to dopiero pierwsza runda, Polak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open. Wrocławianin pokonał Holendra Talona Griekspura 7-5, 6-4, 6-4. W kolejnej rundzie Polak zmierzy się z Serbem Miomirem Kecmanowiczem. Swój mecz rozegra jeszcze Kamil Majszak, jego rywalem będzie Hiszpan Pablo Carreno Busta. Dziś Polski Związek Piłki Nożnej zdecyduje, na jakim stadionie będzie grać reprezentacja Polski w 2025 roku. Sprawa ma zostać rozstrzygnięta podczas posiedzenia zarządu PZPN. Według medialnych doniesień kadra rzekomo nie będzie rozgrywać swoich meczów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nowym gospodarzem czterech spotkań o punkty w tym roku ma być Stadion Śląski w Chorzowie. Reprezentacja Polski występuje, tylko przypomnę, na Narodowym od 13 lat. W równym tempie wciąż w rajdzie Dakar jedzie motocyklista Konrad Dąbrowski. Polak zajął 9 miejsce podczas 8 etapu rajdu Dakar w klasie Rally 2. W generalce Dąbrowski jest na 8 pozycji. Jednak najlepsze miejsce z Polaków na tym etapie zajął Darek Rodewald, mechanik pokładowy w ciężarówce Czecha Alessa Lopraisa. Załoga Iveco była druga. 480 kilometrów. Dosyć dużo kilometrów było szybkiego. Jednak nie zapomnieli o nas, że musi być trudno, także niektóre kawałki z tego odcinka były naprawdę ciężkie, dużo kamieni i bardzo wyboiste tereny. Poszło to dosyć fajnie, jesteśmy zadowoleni, drugie miejsce, także nie jest źle. No, może dużo nie nadrobiliśmy w generalce, ale szybciej się nie dało. 8 etap z Polaków całkiem nieźle przejechał również Adam Kuś w kategorii Challenger. Polak zajął 9 miejsce. W Melbourne wieczór, a wciąż 25 stopni i bezchmurne niebo, ale tam lato, a u nas zima i to taka zimowa, czyli ze śliskimi drogami i chodnikami, więc uważamy, to z powodu marznących opadów deszczu, te dziś możliwe w całym kraju, zacznie się na północy. Wczesnym popołudniem na ogół będzie od minus 2 do 2 stopni, ale w górach mróz konkretniejszy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor Toshiba 65 cali. Smart TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1999 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. O wstawaniu mimo trudów. 2 dwójki i 7 trójek. No w taki sposób, że ustawiam sobie radio, żeby mnie budziło oczywiście trójka. Oczywiście trójkę. No a ja teraz czuję presję. W wstawaniu z perspektywy naukowej przyjrzymy się po 7:30, a wcześniej ważny i poważny temat ataków na ratowników medycznych. Thank you. Fleetwood Mac, Everywhere w Trójce, 12 minut po godzinie 7. Zmieniamy temat, jak zapowiadałem. Powiemy teraz o ratownikach medycznych. Ci z warszawskiego pogotowia zostali niedawno wezwani, by udzielić pomocy pobitemu mężczyźnie, a potem, gdy umieszczali go w karetce, zaatakowało ich blisko 20 pijanych napastników imprezujących w remizie strażackiej. Medycy oczywiście wezwali policję, ta zatrzymała najbardziej agresywnych sprawców, a pogotowie zapowiada zgłoszenie sprawy do prokuratury. To jednak niestety kolejna tego typu sytuacja. Naszym gościem o poranku Adam Pietrzak, specjalista medycyny ratunkowej, wieloletni praktyk. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Czy takie sytuacje jak ta z ostatnich kilku dni, sprzed kilku dni spod Warszawy jeszcze bulwersują, czy już ratownicy medyczni przyzwyczaili się do tego, bo to już jest norma? Niestety sytuacje się wciąż powtarzają, ba nawet przełamano taką barierę, można powiedzieć, psychiczną, no negatywnie, bo kiedyś nietykalna była straż pożarna, w tej chwili nawet zdarzają się przypadki agresji wobec pracujących strażaków straży pożarnej, zarówno tych państwowych, jak i ochotników. Także jest jakieś przyzwolenie do atakowania ludzi pracujących w celu czy ratowania, czy życia, czy zapewnienia bezpieczeństwa. To, że było, że ludzie bywali agresywni wobec policji, wydawało się już w pewnym momencie normą. To, że wobec ratownictwa takie akty agresji następują, zaczęto uznawać za coś normalnego. Wreszcie nawet się skończyło na strażakach. Prawdą jest, że to niestety przyłożyło do tego rękę po części media, po części politycy. Politycy, którzy chcieli mieć coś na wzór bojówek, na wzór faszystowski, czy później w nazistowskich Niemczech, którzy chcieli tworzyć ze środowisk kibicowskich zbrojne ramię partii. Efekt jest taki, jak to było we Włoszech za czasów Mussoliniego, czy później w czasach Hitlera, że te właśnie bojówki stają się po prostu formą odreagowania agresji z przyzwoleniem społecznym. Właśnie. To przyzwolenie społeczne powoduje, że będzie coraz trudniej nam pozyskać ludzi do pracy zarówno czy w policji, czy w ratownictwie, ponieważ ta praca staje się źle oceniana społecznie z założenia i z drugiej strony no, jest to praca po prostu o ogromnym ryzyku prywatnym. Ryzyku nieadekwatnym ani do poborów, ani do tak zwanej satysfakcji medycznej. Ale czy to są zmiany, które następują w taki sposób stopniowy, czy może nastąpiło pewne tąpnięcie i od tego momentu bycie ratownikiem medycznym przestało być zawodem bezpiecznym? Jeszcze pierwsze lata ratownictwa medycznego, gdzie ratownicy medyczni powstali jako zawód po 2000 roku, tak 2003-2004, jeszcze było nieźle. Jeszcze to stopniowo jak gdyby zmieniało obraz. Dlaczego? Młodzi ludzie, którzy doszli do zawodu, przyjęli niejako ratownictwo medyczne, czyli pogotowie ratunkowe, byli falą tak zwanych młodych entuzjastów, którzy starali się naprawdę z tej roboty wycisnąć co najlepsze i starali się pracować jak najlepiej. Ci ludzie no, w tej chwili powoli wypalają się zawodowo, czyli po 2010-2011 roku następuje stopniowe wypalanie tych młodych ludzi w zawodzie. Efekt będzie no, niestety paradoksalny. Mamy duże problemy z pozyskaniem pracowników. Redukujemy zespoły, redukujemy siły ratownictwa medycznego. Efekt prawdopodobnie będzie taki, że stopniowo będzie to zwiększało jak gdyby możliwą wydolność ratownictwa medycznego. Dołożyliśmy tym ludziom obowiązków, pogorszyliśmy warunki pracy, efekt, no w zasadzie powinniśmy się tego efektu wkrótce spodziewać, coraz większego. No ale sytuacje miały poprawić przepisy, które sprawiają, że strażacy, o których pan mówi, ale także chociażby strażnicy miejscy czy ratownicy medyczni mają status funkcjonariuszy publicznych. On miał odstraszyć potencjalnych napastników. Czy wprowadzenie tych przepisów doprowadziło do jakiejś zmiany? No, jak gdyby ustanowienie prawa jest rzeczą jedną, a egzekwowanie owego prawa jest rzeczą drugą. I tutaj to, co powinienem, przyzwolenie dla środowisk kibicowskich, z których wywodziła się pierwotnie ta jakby nieopanowana agresja i stopniowe później jak gdyby rozprzestrzenienie się tego na, powiedzmy sobie, na jakieś okoliczności imprezowe i bagatelizowanie tego typu zdarzeń doprowadziło, że w zasadzie te przepisy są tak bardzo, no, nawet czasem radykalne, ale trudno jest się spodziewać na to, że będą one egzekwowane i będzie kim egzekwować tak naprawdę tego typu ustalenia. Naszym gościem jest Adam Pietrzak, specjalista medycyny ratunkowej, wieloletni praktyk. Panie Adamie, z czym muszą mierzyć się medycy? No tu mówimy o takiej skrajnej sytuacji, to znaczy grupa 20 pijanych mężczyzn zaatakowała ratowników medycznych, ale czy to są sytuacje zwykle tak niebezpieczne? Jest jeszcze jeden czynnik, który bardzo istotnie wpływa dzisiaj na jak gdyby podwyższenie temperatury. Efektywne, no co tu ukrywać, pogorszenie możliwości wykonania świadczeń medycznych czy w ogóle jako jakości opieki zdrowotnej, mimo postępu technologicznego, styka się też jeszcze z nową rzeczą, czyli postępującą tak naprawdę ilością rozmaitych używek dodatkowych, czyli można powiedzieć, że już nie tylko alkohol, ale szereg rozmaitych dodatkowych substancji chemicznych, neurotropowych, tych, które wpływają na odczuwanie człowieka, powoduje narastanie agresji. Lęk plus używki, agresja, to jest coś, co się zdarza właśnie w tych momentach ekstremalnych. Jeżeli ktoś jest chory, jest ranny, jest otoczenie jest przerażone, nie potrafi jak gdyby kanalizować swoich emocji w inny sposób, w związku z tym pojawia się agresja. Dlatego środowiska, zwłaszcza te na styku, tam gdzie się ratuje życie ludzkie, tam gdzie trzeba coś zrobić dla chorego człowieka, są jakby najbardziej narażone na agresję. No coraz częściej. Człowiek w pełni przytomny, człowiek, który nie używa owych substancji, jest w stanie panować nad swoimi emocjami. Człowiek, który jest stłumiony poprzez rozmaite substancje chemiczne, w tym alkohol, nie radzi sobie z emocjami i ma tu te jakby relacje społeczne zaburzone. I to się właśnie skupia jak w soczewce w momencie, kiedy komuś trzeba udzielać pomocy, dla kogoś załatwić miejsce do dalszego leczenia, trzeba wszędzie wyczekiwać. Jak gdyby system opieki zdrowotnej zmusza nas do anielskiej cierpliwości, a tej cierpliwości, zwłaszcza po tych używkach, zaczyna brakować. Ale czasami to o tą cierpliwość najbliżej. Ale czasami o tę cierpliwość także trudno, mam wrażenie, także podczas takich normalnych interwencji ratowników medycznych, bo jednak przyjeżdżając na miejsce, na przykład do starszej osoby, która zasłabła, no mówią szorstkim tonem, bardzo konkretne komunikaty, rodzina jest zestresowana, to może też powodować pewne napięcie i taką sytuację niekoniecznie agresywną, ale raczej trudną, tak bym to powiedział. Jak my powinniśmy reagować i z czego to w ogóle wynika, że ratownicy medyczni czasami wydają się tacy po prostu oschli? No to jest właśnie owo wypalenie zawodowe. Wepchnęliśmy do ratownictwa ludzi stosunkowo młodych, bo o ratownictwie medycznym jako takim w Polsce owym paramedics możemy mówić po 2000 roku, kiedy rozpoczęto pierwsze szkolenia, pierwsze tego typu ukierunkowane studia. I ci młodzi ludzie, którzy no dziś są po tych powiedzmy 20 paru latach pracy, są ludźmi bardzo często rzeczywiście wypalonymi zawodowo. Dlaczego? Stałe stykanie się z tym ekstremalnym stresem, stałe stykanie się z tym stresem na pograniczu życia i śmierci, plus mocne przepracowane przeciążenie godzinami, przeciążenie pracą, ponieważ większość tych ludzi pracuje na własny rachunek, czyli tworzy jednoosobowe działalności gospodarcze i pracuje bez urlopów, bez możliwości rozliczania nadgodzin, bez możliwości rozliczania godzin dyżurowych, tak jak ludzie na etat etatach. Ergo to są ludzie pracujący po 400-500 godzin w miesiącu, czasem więcej. Więcej. Efekt? Ci są najbardziej kochani, bo oni obsadzają nam dyżury. Z drugiej strony oni naprawdę już ciągną ostatkiem sił psychicznych i ci ludzie są właśnie takimi zombie. Zombie, którzy co prawda są kochani, bo załatwiają nasze dyżury i zapełniają nasze grafiki. Z drugiej strony ich kontakt z drugim człowiekiem jest mocno, mocno słaby. Oni mechanicznie wykonują swoje czynności, natomiast bardzo często nawet już nie potrafią się uśmiechnąć. Nie dziwmy się, bo tak eksploatując tych ludzi, będzie to właśnie prowadziło do takich sytuacji. I ta empatia, która gdzieś tam może na początku dnia jeszcze jakoś styka, stopniowo w ciągu dnia się wypala. W godzinach spędzonych w oczekiwaniu na podjazdach i przyjęć oddziałów ratunkowych, w efekcie ci młodzi ludzie stają się właśnie tacy dziwni, jak to niektórzy starsi ludzie opowiadają. Tak. Rzeczywiście, żeby wykrzesać z nich odrobinę entuzjazmu czy uprzejmości, spróbujcie się do nich czasem uśmiechnąć. Może jeszcze gdzieś tam, prawda, jakaś iskierka się radości w nich została i może nie udało się ich tak do końca spalić. Ale prawda jest taka, średnia wychodzi cienko. Ci ludzie naprawdę cholernie ciężko pracują, nieadekwatnie do tego, co możemy im za to zaproponować. I nawet, to już nie jest kwestia nawet samych finansów, ci ludzie nawet nie mają czasu odpocząć. Adam Pietrzak, specjalista medycyny ratunkowej, wieloletni praktyk, był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję. Ukłony, dziękuję. A teraz piosenka dnia. See Duncan, Think About It, Trójce.

Budowa metra w Krakowie jeszcze się nie rozpoczęła, a już może mieć opóźnienie. Powodem są liczne uwagi zgłaszane w czasie konsultacji. Każdą trzeba przeanalizować, mówi wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur. Byłoby rzeczą zadziwiającą, gdyby w przypadku takiego projektu tych uwag nie było. To będzie zależało pewnie od charakteru uwag i sprawności procedowania tego przez Urząd Miasta w Oświęcimiu. Do tej pory ten proces był bardzo sprawnie przez ten urząd prowadzony. A gmina Oświęcim została wskazana, ponieważ w strefie inwestycji znajdują się działki rodziny prezydenta i wiceprezydenta Krakowa. Budowa ma się zacząć za 4 lata, a pełny serwis trójki już o 8. Teraz sprawy finansowe, ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Renta wdowia cieszy się dużym zainteresowaniem, jednak nie każda wdowa i nie każdy wdowiec może ją dostać. Trzeba tutaj spełnić określone warunki, przypomina Katarzyna Krupicka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kobieta musi mieć ukończone 60 lat życia, mężczyzna 65, czyli osiągnąć powszechny wiek emerytalny. Kolejny warunek to musi do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej. I jeden bardzo istotny również warunek, kobieta nie mogła owdowieć przed ukończeniem 55 roku życia, mężczyzna z kolei przed ukończeniem 60 roku życia. Co do zasady, renta wdowia ma być korzystniejsza od dotychczasowego rozwiązania, bo pozwoli otrzymać albo 100% własnej emerytury plus 15% renty rodzinnej, albo pełną rentę rodzinną i 15% własnej emerytury. Aby ułatwić uprawnionym wyliczenia, który wariant renty wdowiej jest korzystniejszy, ZUS udostępnił na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator. Wnioski o przyznanie renty wdowiej można składać od początku tego roku, a wypłaty rozpoczną się od lipca. Poczta Polska jest zainteresowana przejęciem paczkomatów Orlenu. W opinii prezesa spółki Sebastiana Mikosza obecnie na rynku usług kurierskich jest ona graczem drugoligowym. Poczta Polska to największy operator pocztowy na rynku krajowym, zatrudnia około 62 tysięcy pracowników, a jej sieć obejmuje ponad 7,5 tysiąca placówek. Prawie 500 000 złotych kary dla dystrybutora karmy dla psów i kotów spółki Empire Brands i jej dwóch menedżerów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny uznał, że firma zawarła zmowy cenowe ze swoimi kontrahentami. Empire Brands kontrolowała ceny karmy w sklepach internetowych swoich kontrahentów. Celem działań firmy było ustalenie minimalnego poziomu cen, równego cenom oferowanym przez Empire w jego sklepie internetowym, poniżej którego kontrahenci nie mogli sprzedawać karmy w internecie. W efekcie konsumenci nie mieli możliwości dokonania zakupów po niższych konkurencyjnych cenach. Dotyczyło to zarówno sklepów online, jak i platform zakupowych. Polska wyrasta na jeden z najbardziej perspektywicznych rynków hotelarskich w Europie. Z raportu Leonardo Hotels wynika, że w latach 2023-2025 Warszawa i Kraków odnotują wzrost liczby obiektów hotelowych odpowiednio o 8,2%. Tymczasem w ciągu dekady Polska wyprzedziła wszystkie unijne kraje pod względem przeładunków na Bałtyku. Dzięki temu Gdańsk awansował z 5 do 1 dziesiątki najważniejszych portów w całej Unii Europejskiej. Informuje dziś Puls Biznesu. A my do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym. Naszym gościem będzie wicenaczelny gazety Łukasz Korycki. A teraz jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4,16 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5,08 zł. Prognoza pogody na 14 stycznia, czyli Dzień Osób Nieśmiałych. Nieśmiało powiem, że na ogół dziś od minus 2 do 2 stopni i marznące opady, więc ślisko na drogach. O sposobach na wstawanie i budzenie domowników Państwo opowiadają. 2 dwójki i 7 trójek. Nie mam problemu ze wstawaniem, bo generalnie traktuję siebie jak z jednej strony szefa, a z drugiej strony pracownika, więc ja sam sobie każę, że mam robić to, co do mnie należy. Jak mam wstać, to po prostu wstaję. Jak mam coś robić, to robię. Tylko proszę uważać na mobbing. As the workers stay enslaved, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now late and I recommend to all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once, and no bus, no bus, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no emasculation. Morrissey, spend the day in bed. Chciałoby się, prawda? Ale to nie weekend, jest wtorek, praca i szkoła wzywają, trzeba wstawać. Dla wielu z nas poranne wstawanie to nie lada wyzwanie. Łatwiej mają oczywiście tak zwane skowronki, bo sowy mogłyby spać i spać. Co sprawia, że łatwiej nam zwlec się z łóżka? A może zasnąć z twardym postanowieniem radosnego dnia po obudzeniu, tak żeby o poranku nie mieć problemu z tym późniejszym wstawaniem. Jak spać, a później obudzić się z uśmiechem? O naukowym podejściu do snu i wstawania. Jacek Frenzel. Pobudka. A przecież sen to czas, kiedy cały organizm odpoczywa, wszystkie organy z mózgiem włącznie regenerują się, a tu budzik spać nie daje. Ważną funkcją snu jest wymywanie tak zwanej adenozyny z mózgu, czyli takiego ubocznego produktu naszej działalności w ciągu dnia. Doktor Klaudia Tabała, terapeutka bezsenności, Polskie Towarzystwo Badań nad Snem. W czasie snu regeneruje się nasz mózg, oczyszcza się, konsolidują się ślady pamięciowe, czyli bywa nawet tak, że jak wieczorem kładzie się spać, to okazuje się, że rano pamięta więcej i to jest jakoś lepiej ułożone niż było wieczorem. O jakość snu się dba, stając o tej samej porze. Tak regulujemy nasz rytm okołodobowy. Mateusz Majchrzak, terapeuta bezsenności na dobry sen. A okazuje się, że nie tylko ilość godzin snu wpływa na nasze samopoczucie, czy nawet na długość życia. Badania pokazują, że nierozbijanie tych pór wstawania o więcej niż godzinę, półtorej jest ważne. Zmuszanie się do snu w nienaturalnych dla siebie porach może nas doprowadzić do bezsenności. Doktor Aleksandra Karykowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem. Powinniśmy spać mniej więcej regularnie, plus minus godzinę, później kłaść się spać bądź wcześniej, ale ustalić sobie tak zwaną kotwicę snu, czyli wstawać codziennie o tych samych porach, starać się tego przestrzegać bez względu na to, czy mamy tydzień pracy, czy dzień wolny od pracy. A w zależności od wieku, sen powinien trwać dla osób dorosłych od 7 do 9 godzin, dla nastolatków nawet do 10. Powinniśmy zadbać o odpowiednie zaciemnienie pomieszczeń, w których śpimy, wytłumienie hałasu, odpowiednią temperaturę. Mówi się, że maksymalnie powinno to być 21 stopni Celsjusza, ponieważ zbyt wysokie temperatury mogą zaburzyć wydzielanie melatoniny. Natomiast na to, jak śpimy, będziemy przygotowywać się cały dzień. Tak naprawdę to, jaki jest twój dzień, warunkuje to, jaka będzie twoja noc. Jak spać, żeby się wyspać? Spać zgodnie z naszym chronotypem. Kiedyś mówiono, że no, ci, którzy wstają rano, no to są najbardziej produktywni, najwięcej osiągają w ciągu dnia. No i rzeczywiście to są dobre rozwiązania dla osób o tak zwanym chronotypie wczesnym, ale dla tak zwanych SUV, czyli osób, które chętnie kładłyby się spać późno wieczorem i później wstawały, jeśli one zaczną się mobilizować do tego, żeby wstawać o 5 rano, prawdopodobnie nie będzie to dla nich korzystne. Zawsze łatwiej wstać, jak mamy coś przyjemnego dla nas do zrobienia i w miarę pobudzające, czyli niech to nie będzie czytanie książki w ciemnościach. Natomiast jak ktoś jest taką sową, śpiochem, to polecam budzik zostawiać gdzieś parę metrów dalej od siebie, żeby trzeba było wyjść. Niektórzy sobie kilka budzików nastawiają, jak są tymi sowami, nie mogą się dobudzić. Odkładanie drzemki jest bardzo złą metodą. Będzie wpływało na wydzielanie różnego rodzaju neuroprzekaźników w naszym mózgu, więc na pewno nie wpłynie pozytywnie na dalszy przebieg dnia, podobnie jak na przykład scrollowanie telefonu o poranku. Najlepiej jest postawić sobie ten budzik, telefon z daleka od łóżka po to, aby po prostu wymusić to wstanie w tej godzinie, o której potrzebujemy wstać i tego budzika po prostu nie odkładać na później. Jeśli się decydujemy na drzemkę w ciągu dnia, warto ją sobie zaplanować do południa albo wczesnym popołudniem po to, żeby po naszej drzemce zdążyło jeszcze narosnąć właśnie to ciśnienie na sen do wieczora, żebyśmy byli w stanie dobrze zasnąć. A przecież od jakości i długości snu zależy cały kolejny dzień. I wszystko jasne. Proponuję, by wypowiedziane tu porady spróbować wprowadzić w życie. Ale to swoje wstanie to tylko połowa, prawda? Albo i mniejszy ułamek sukcesu w wielu przypadkach. Jak budzą państwo domowników? Jak państwo wyciągają lub wyciągali dzieci z łóżka do szkoły? Kijem czy marchewką? Powiem przewrotnie. 2 2 i 7 3, żeby nam się Ola nie zdrzemnęła przy telefonie lub mailowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. To leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What you expect to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. Cooks. W trójce jeszcze kwadrans do godziny 8, a w studiu już Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Renata nie ma problemu ze wstawaniem porannym. Nawet we wtorek, gdy ciemno i ponuro i zimno. Nie powiedziałabym tak. Podobno dzisiaj gościem rozmowy politycznej bez uników największy kandydat na prezydenta. To zależy, jak mierzyć wzrostem. Pewnie tak, natomiast sondażowo nie bardzo. Ostatni CBOS 2% Partia Razem. Mówimy o Adrianie Zandbergu, liderze Partii Razem, który w weekend ogłosił, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Podejrzewam, że rozmowa skupi się właśnie na tych wyborach prezydenckich i pewnie na tym, czy Adrian Zandberg liczy w ogóle na jakieś większe poparcie niż to, co dają sondaże. To jest bardzo ciekawe. O co walczy Adrian Zandberg? Czy walczy o to, żeby osłabić Magdalenę Biejat?

Jednym z jego założycieli i liderów był Tim Finn. W 1977 roku w zespole pojawił się etat gitarzysty. Wtedy Tim pomyślał o swoim młodszym bracie. Neil miał zaledwie 18 lat, ale zdradzał wielki talent. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Wkrótce młodszy z braci Finnów nie tylko wypełnił lukę w składzie, ale zaczął przynosić na próby świetne piosenki. Jedna z nich, I Got You, stała się pierwszym prawdziwym hitem Split Enz. I to na całym świecie. Ale nic nie trwa wiecznie. W końcu i Tim zmęczył się byciem w zespole, a Neil nie czuł się na siłach, by nieść dalej samotnie sztandar Split Enz. W połowie lat 80. postanowił założyć nowy zespół – Crowded House. Sukces nie był jednak zagwarantowany. Neil musiał go wypracować w pocie czoła. Pewnego dnia usiadł przy pianinie w domu swojego brata i zagrał pierwsze dźwięki przyszłego hitu. Utwór opracował jednak na gitarze akustycznej i pudełku zapałek, które imitowało werbel. Pierwszą odbiorczynią dema była jego żona Sharon. Pamiętam jak przez mgłę, gdy jej biodra zaczęły się poruszać w rytm piosenki. To był jej sposób, by mi powiedzieć, że to świetny utwór. Wspominał potem Neil. Wysoka, śpiewana falsetem nuta w refrenie, będąca znakiem rozpoznawczym Don't Dream It's Over, przyprawiała później wokalistę o niemałe kłopoty, gdy jego głos odmawiał posłuszeństwa. W studiu producent Mitchell Froom dodał też kilka szczegółów aranżacyjnych, jak na przykład partię organów Hammonda. Mogłoby się wydawać, że wielki hit był gotowy. Ale dopiero po kilku miesiącach wytwórnia, a wraz za nią stacje radiowe zdecydowały się postawić na ten utwór. Neil wspominał, że gdy wsiedli do taksówki na lotnisku w Los Angeles i usłyszeli swoją piosenkę w radiu, zrozumiał, że pierwszy wielki przebój Crowded House stał się faktem. Piosenka do wyjaśnienia. There's a battle ahead.